Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges de 8 a 10 del vespre. 107 Esports amb Dani Pagès. Sense Esports, edició dilluns. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert. Doncs nosaltres, com sempre, que amb el suport del Cafè del Centre de Peralada ens disposem a anar a repassar els resultats que han arribat fins al moment a la nostra redacció. Començarem, com sempre, per la primera divisió. Jornada 21, Deportivo de la Coruña 3, Sevilla 3, Llevant 2, Getafe 0, Espanyol 0, Villarreal 1, Real Societat 2, Almeria 0, Osasuna 1, Real Madrid 0, Mallorca 0, Sporting de Gijón 4, Atlético de Madrid 0, Atlético de Bilbao 2, Hércules 0, Barcelona 2 i el Màlaga 1, Saragossa 2. Ha començat aproximadament fa un quartet d'hora aquest Racing de Santander-València. La classificació, després de 21 jornades disputades, líder indiscutible del Futbol Club Barcelona, 58 punts, segon és el Real Madrid, 51, tercer el Villarreal, 42, quart és el València amb 40 i cinquè l'Espanyol amb 37, sisè és l'Atlètic de Bilbao amb 35 i setè el Sevilla amb 30, també amb 30 l'Atlètic de Madrid. Per sota trobem en setzè lloc l'Osasuna amb 21, 17è és el Racing de Santander amb 20, 18è el Llevant amb 18 i tancant l'Almeria 19è amb 17 i el Màlaga 20è també amb 17 punts. La propera jornada, la 22 ja d'aquesta primera divisió, l'Atlètic de Bilbao, Sporting de Gijón, Futbol Club Barcelona, l'Atlètic de Madrid, València, Hércules, Saragossa, Racing de Santander, Sevilla, Màlaga, Getafe, Deportivo de la Coruña, Villarreal, Llevant, Almeria, Espanyol, Real Madrid, Real Societat i Osasuna, Mallorca. Aquests són els enfrontaments per la propera jornada en aquesta primera divisió, on el Barça, doncs, després de 21 jornades ja disputades, avantatge de 7 punts ja, més el gol average, el seu principal rival, com és el Real Madrid, després de la derrota d'aquest a Pamplona ahir. Segona divisió A, Lliga Adelante, 22a jornada, Cartagena 1, Xerès 2, Barcelona 1, Celta de Vigo 1, Numancia 0, Rayo 2, Córdoba 2, Salamanca 0, Tenerife 3, Girona 3, Nàstic de Tarragona 0, Las Palmas 0, Osca 1, Ponferradina 0, Alcorcón 2, Albacete 0, Villarreal B 2, Valladolid 0, Granada 3, Betis 0 i Huelva 0, els 0. La classificació encatçalada per el Betis i el Rayo Vallecano, un 46 seguits de ben a prop, pel Celta tercer amb 44, quart és el Jerez amb 35 punts i cinquè el Villarreal amb 34, també amb 34 el Granada sisè, setè és el Cartagena amb 32, també amb 32 vuitè el Barcelona B, el nouè és el Numancia amb 30, en desè lloc trobem el Córdoba amb 28, amb 26 punts trobem l'Elx 11è i l'Osca 12è també amb 28 punts. L'Alcorcón és 13è amb 27 i el Girona també amb 27 punts, 14è. 15è és el Valladolid amb 26, 16è el Salamanca amb 24, també amb 24 17è. Les Palmes i per baix 18è el Recreativo de Huelva amb 23, també amb 23 punts. 19è l'Albacete amb 20 punts, el Nàstic de Tarragona i amb 18 punts el Tenerife 21è i la Pontferradina 22è. La classificació, la propera jornada, la 23, Els Cartagena, Xerès Barcelona B, Celta Numancia, Rayo Vallecano Córdoba, Salamanca Tenerife, Las Palmas Osca, Pontferradina Alcorcón, Albacete Villarreal B, Valladolid Granada i Betis Recreativo, a més del derbi català entre el Girona i el Nàstic de Tarragona que es disputarà el proper dissabte a partir de les 6 de la tarda en retransmissió en directe per les càmeres del canal 33 dels nostres companys de la televisió de Catalunya. Anirem a repassar la segona divisió B, 23ena jornada, amb els següents guarismes: Gramenet 0, Sporting Manés 2, Sant Andreu 0, Lleida 0, Atlètic Balears 2, Badalona 1, L'Hospitalet 1, Terol 1, Mallorca B 2, Alacant 2, Oriola 0, Alcoià 3, Castelló 4, Dénia 0, Ontinyent 1, Sant Boià 0 i el Sabadell 1, Benidorm 0, a més del Gandia 1, Alzira 1. La classificació per la part alta: Badalona 42, Sabadell 41, Alacant 39 quart i també Alcoià amb 39. Per baix, en setè lloc, posició de promoció de descens, Atlètic de Balears 27, 17è l'Alzira amb 21, 18è el Mallorca B també amb 21, 19è la Gramenet amb 18 i 20è el Sant Boià amb 14. La propera jornada, ja arribem a la jornada 24 en aquesta segona divisió B, grup tercer, és la formada pels següents enfrontaments: Dénia Alcoià, Sant Boià Castelló, Lleida Ontinyent, Badalona Sant Andreu, Sporting Magnès Atlètic Balears, Benidorm Gramenet, Terol Sabadell, Alacant L'Hospitalet, Alzira Mallorca B i Gandia Oriola. Anem a repassar ja la primera, perdó, en aquest cas la tercera divisió. Una tercera divisió on aquesta setmana s'han produït els següents resultats a la jornada també 23. En Posta 3, el Masnou 2, Palamós 2, Gavà 1, Llagostera 1, el Prat 0, Vilafranca 3, Vilanova 2, Reus 1, Balaguer 1, Escó 2, Terrassa 2, Manlleu 1, Premià 1, Cornellà 1, Poble de Mafumet 0, Castelldefels 0, Europa 3 i Muntanyesa 1, Espanyol 0. La classificació encatçalada en els seus 4 primers llocs: per Llagostera amb 46 punts, segon és la Muntanyesa 44, tercer l'Europa amb 40, quart és el Cornellà amb 38. Per sota trobem en 17è lloc el Manlleu, el Masnou amb 24, en 18è lloc trobem el Vilanova amb 21, també 19è l'Escó amb 21 i tancant en 20è lloc el Premià amb 13. El Palamós el trobem en 16è lloc amb 25 punts. La propera jornada, la 24ena ja en aquesta tercera divisió, grup 5è, és la formada pels següents enfrontaments: Gavà, Masnou, el Prat Palamós, Vilanova Llagostera, Balaguer Vilafranca, Terrassa Reus, també trobem el Premià Escó, Poble de Mafumet Manlleu, Europa Cornellà, Espanyol B Castelldefels i Muntanyesa Amposta. Seguim baixant categories, ens n'anirem ara cap a la primera divisió catalana, on es disputava en aquest cas la 21ena jornada del campionat, amb els següents guarismes. Dos derbis són els que hi havia en la jornada d'aquest cap de setmana, victòries tots dos locals: el Peralada 4, Blanes 0 i l'Olot 1, Guíxols 0. La resta de resultats: Tàrrega 5, Poble Sec 0, Rapitenca 0, Vic 1, També trobem el Gramenet B1, Sant Cristòfol 2, Rubí 2, Olímpic Can Fatjó 0, Sant Feliuenc 2, Olesa de Montserrat 2, Montcada 1, Igualada 0. També trobem el Vilassar 1, Sants 1 i Gimnàstica Iberiana 1, Tortosa 2. Aquests són els resultats de la 21a jornada de Lliga. La classificació encapçalada pel Vic amb 49, segon és l'Olot amb 44, tercer Tàrrega amb 42. El Peralada el trobem 6è, 33 punts, i pel que fa al Guíxols, doncs el trobem exactament en 14è lloc amb 24 punts, i el Blanes 18è amb 18. Tancant trobem el Sant Cristòfol 19è amb 17 punts i el Poble Sec 20è amb 9. La propera jornada, la 22a, Vic Poble Sec, Guíxols Rapitenca, Sant Cristòfol Olot, Olímpic Can Fatjó, Gramenet B, Olesa de Montserrat Rubí, Igualada Sant Feliuenc, Blanes Montcada, Sants Peralada, Tortosa Vilassar i Gimnàstica Iberiana Tàrrega. Ens situem ja a la regional preferent, 19a jornada, amb els següents enfrontaments. Farners 4, Granollers 0, Palau-Solità i Plegamans 1, Mollet 5, també el Caçà 0, Premià de Dalt 3, Canyelles 2, Avià 0, Manresa 1, Tona 2, Banyoles 1, Turó de la Peira 0, Gironella 1, Ripollet 1 i Palafrugell 0, Unió Esportiva Figueres 1. Descansava en aquesta jornada l'Horta. Recordem que després de la retirada del Mataró, a partir d'ara descansarà un equip cada jornada en aquesta categoria. La classificació encapçalada pel Ripollet amb 39, segon és el Figueres 37, tercer el Mollet amb 36, quart és el Manresa amb 34, cinquè l'Avià amb 31 i 6è, el Farners amb 29. Per sota trobem, doncs, en 14è lloc el Banyoles amb 15, 15è és el Palau-Solità amb 14, 16è el Palafrugell amb 12 i tancant el Caçà amb 9 punts. La propera jornada, en aquest cas ja la 20a, comentàvem, descansarà un equip cada setmana. La propera setmana, doncs, li tocarà a la Unió Esportiva Figueres, jornada de descans. La resta d'enfrontaments seran el Turó de la Peira Mollet, Granollers, Banyoles, Ripollet, Farners, Premià de Dalt, Gironella, Avià, Caçà, Tona, Canyelles, Horta, Manresa i Palafrugell, Palau-Solità i Plegamans. Com han dit, a partir d'ara descansa un equip cada setmana en aquesta regional preferent. Ens endinsem ja en el món de la primera regional, en el seu grup primer, en aquest cas, amb els següents guarismes. Jornada 19 també, Bos de Tosca 0, Tossa Esport 2, Quart 1, Caldes 2 i Sant Gregori 3, Lloret 4, també Ripoll 4, Vilamalla 1, Abadesenc 0, Amer 4, Besalú 2, Sant Hilari 2, La Jonquera 2, Bescanó 3, Bisbalenc 0, Camprodon 3 i l'Escala 2, Tordera 1. La classificació és encapçalada en els 12 primers llocs, encapçalada pel Lloret, que pujaria a primera catalana, anirien a segona catalana, el Ripoll segon amb 38, l'Escala tercer amb 31, el Bos de Tosca quart amb 30, l'Abadesenc 5è 29, 6è és el Besalú amb 29 també, 7è el Camprodon amb 26, 8è el Bescanó amb 26, 9è el quart amb 24, 10è l'Amer amb 24 també, 11è el Sant Hilari amb 23 i 12è el Vilamalla amb 23. A partir d'aquí, el 13è Caldes amb 22, 14è Tordera també amb 22, 15è el Bisbalenc amb 21, 16è la Jonquera amb 19 i 17è el Tossa amb 17 i tancant el Sant Gregori amb 16 anirien a segona catalana. A tercera catalana, en aquest cas serien aquests equips, des d'Alcaldes fins al Sant Gregori anirien a tercera catalana. Anem a repassar la 20a jornada en aquesta primera regional, una primera regional en la 20a jornada que tindrà els següents enfrontaments: Tossa Esport, Vilamalla, Amer, Bos de Tosca, Sant Hilari, Abadesenc, Caldes, Besalú, Bescanó, Quart, Lloret, La Jonquera, Camprodon, Sant Gregori, Tordera, Bisbalenc i l'Escala, Ripoll. Anem a repassar la segona regional, grup 15, on també s'ha arribat aquesta setmana a la 19a jornada amb els següents guarismes: Base Roses 1, Begur 0 i Borrassà 1, Verges 2, Roses 1, Monell 0, Esplais 3, Sant Pere 0, Cabanes 4, Empuriabrava 1, Torroella 1, Sant Miquel 0, Llançà 2, Agullana 1, Viladamat 4, Lledó 0 i Portbou 3, el Guifat 3. La classificació doncs, és la formada per l'agrupació esportiva Roses, líder 50 punts, avantatge ja de 9 punts, el segon el Torroella amb 41, tercer és l'Esplais amb 39, quart el Base Roses també amb 39, el Borrassà 5è amb 31, també amb 31 el 6è el Sant Pere Pescador, 7è el Llançà amb 28, 8è el Viladamat amb 26, 9è el Verges amb 25. En desè lloc trobem el Begú amb 24, 11è és el Monells amb 23 i 12è l'Emporiorada també amb 23, el Sant Miquel que és 13è amb 21 punts. Aquests equips anirien a tercera catalana, també una plaça tercera catalana que seria en aquest cas per al Lledó amb 14è lloc amb 19 punts i la resta quarta catalana seria en aquest cas el Cabanes 15è amb 17 punts, l'Agullana 16è amb 14, el 17è el Portbou amb 13 i el 18è l'Alguifac amb 11 punts. El líder, el campió, pujaria en aquest cas a segona catalana. La propera jornada, la 20ª d'aquesta categoria ja també, és la formada pels següents enfrontaments: Alguifac Cabanes, Monells Sant Pere Pescador, Lledó Llançà, Verges Viladamat i Begú Borrassà. També l'Empúria Brava Base Roses, Sant Miquel, Agrupació Esportiva Roses, Agullana, Torroella i Portbou Esplais. Aquests són els partits, com dèiem, d'aquesta 20ª jornada. Ens n'anirem també a repassar ja la tercera regional en el seu grup 30, els dos grups de tercera regional, el grup 30, jornada 19. Tenim els següents enfrontaments, els següents guarismes. Mariscal d'Ullà 2, Arubé 8, el Montràs 5, l'Armentera 2 i Sant Pere Pescador B 0, Jafre 2. També tenim el Siurana 1, Bàscara 1, Camallera 0, Cristinenc 0, Sant Jordi d'Esvalls 1, Cursà 1 i Cursà 2, perdó, i Sauleda 7, Gualta 0. El partit entre el Medes Estratit i el Boliviana fou suspès. La classificació encatxalada en els dos primers llocs per al Jafre 47 i el Montràs 44. Per la cua trobem el Sant Pere B 14, el Mariscal d'Ullà 16 amb 6 i tancant el Camallera 17è amb 2. Els dos líders pujarien a tercera catalana, la resta tots a quarta catalana. La propera jornada, en aquest cas la 20ª també, és la que formen els següents enfrontaments: l'Escala Aro B, Bàscara Medes l'Estartit, Cristinenc Siurana, Cursà Camallera. També tenim l'Armentera Sant Jordi d'Esvalls, Gualta Montràs, Jafre Sauleda i Sant Pere B Mariscal d'Ullà. Descansaran aquesta jornada la Comunitat Boliviana. I ja per finalitzar ens anirem a repassar ja la 19ª jornada també, el grup 31 de la tercera regional, el Vilasacre 3, Base Roses B 2, Vilajuïga 1, Garriguella 3 i Figueres B 1, Llers 0. També tenim el Fortià 1, Vilabertran 2, Navat 3, Espolla 2 i Mercadal 5, Sant Llorenç 0. Tres partits suspesos, Cadaqués, Salvatans, Peralada B, Cistella i la Jonquera B, Vilafant, tots tres per la pluja. Els líders que pujarien a tercera catalana, Figueres B primer amb 46 i Cadaqués segon amb 45. La resta del Vilabertran tercer amb 45, Mercadal amb quart 40, el Llers és cinquè amb 37, el Fortià 6è amb 31, el Garriguella 7è amb 30, també trobem en 8è lloc el Base Roses B amb 29, el Sant Llorenç 9è amb 25 i desè el Vilasacre amb 24, el Cistella és 11è amb 23, la Jonquera 12è amb 19, el Vilajuïga el trobem en 13è lloc amb 18 punts, el Navata és 14è també amb 18, l'Espolla és 15è amb 14 punts, el Vilafant és 16è amb 13 i els dos últims, els Salvatans 17è amb 8 i el Peralada B 18è amb 7. Aquests equips anirien tots a quarta catalana i la propera jornada, la 20ª, en aquest grup 31 de la tercera regional, és la que formen els següents enfrontaments: Cistella Vilajuïga, Llers Espolla, Unió Esportiva La Jonquera B Vilasacre, Vilabertran Cadaqués i Base Roses B Figueres B, Fortià Navata, Garriguella, Vilafant, Sant Llorenç, Peralada B i Salvatans, Marca de l'Am. Nosaltres, que fem una petita aturada en el camí, tornem tot seguit ja repassant tot el que és el món del bàsquet, també futbol femení i també el món del waterpolo. Per tant, doncs, fem una petita pausa i tornem tot seguit. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Vila-sacra. Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrada sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 2:15, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors. I inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, Festa Major de Sant Blai a Vila-sacra. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Set Esports, amb Dani Pagès. Dèiem nosaltres que tornem a estar ja aquí i ara anirem a repassar el futbol femení. En primera femenina, grup 4, jornada 17, Breda 1, Portbou 1 i Bàscara 0, Girona 4. Segona femenina, grup 7, també jornada 17, Llagostera 0, Base Roses 4 i Peralada 3, Sant Pere 2. Anem a repassar ja el món del bàsquet. En Copa Catalunya, grup 2, jornada també 17, ADPAP 55, Sant Josep de Badalona 60. I més bàsquet, en aquest cas els resultats dels equips de les Colàpies aquesta jornada del 29 i 30 de gener. En premini femení, Maristes 22, Escolàpies 53, premini masculí, Escolàpies 47, Maristes Sant Josep 22, mini femení, GEC 65, Escolàpies 31, mini masculí, Escolàpies 44, Escola Pia d'Olot 43, preinfantil masculí, Casanenc 95, Escolàpies 60, infantil femení, Vall d'en Bas 62, Escolàpies 54, infantil masculí, Escolàpies 57, Banyoles 37, en júnior femení, Begú 71, Escolàpies 51, júnior masculí, Escolàpies 50, 6, Pia d'Olot 41, sènior femení de segona, Sal 66, Escolàpies 55, sènior femení A, Sarrià de Ter 34, Escolàpies 53 i sènior masculí de tercera, Escolàpies 51, Malgrat 52. Aquest cap de setmana s'han disputat 15 partits amb un balanç de 9 derrotes i 6 victòries. Per tant, doncs, això és el que ha succeït aquest cap de setmana pel que fa als equips de les Escolàpies. També, i ja per anar finalitzant, anirem a repassar el món del waterpolo. El waterpolo, doncs, que aquest cap de setmana el sènior es desplaçava a la piscina del Badia, Club Waterpolo Badia 8, Club Waterpolo Figueres 6. I en la Lliga Benjamí, primera jornada de la segona fase, Club Waterpolo Figueres 8, Club Natació Terrassa 2 i en l'altre partit, Club Waterpolo Figueres nou, el combinat format pel GEC, Club Natació Anglès i Club Natació Banyoles, 14, per tant, doncs, derrota dels més joves del Club Waterpolo Figueres. Per tant, doncs, amb aquest apunt pel que fa al món del waterpolo, que posem punt i final als nostres resultats, nosaltres que seguim el nostre programa d'avui ja amb la resta de continguts que tenim previstos. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports. Set l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres que començarem la segona part del nostre programa i ho farem anant a saludar un convidat que ja tenim aquí als nostres estudis. Es tracta de l'àrbitre de categoria regional, en Paco Vera. Paco, molt bones tardes. Hola, molt bona tarda, Dani. Com anem? En primer lloc, molt de fred, no, aquests dies? Pues la veritat és que sí, eh? I pluja molta. Parlem una mica de Paco Vera com a àrbitre, en primer lloc, dels teus inicis en aquest món de l'arbitratge. Com et vas iniciar amb això de l'arbitratge? Explica'ns una mica, Paco. Doncs bé, jo era futbolista en actiu i vaig tenir una lesió molt greu de tibé peroné. Ja tenia llavors 33 anys i i la dona apretava perquè ho anés deixant, perquè teníem la criatura. En aquell moment va aparèixer la figura d'en Martín Fuentes, que em va proposar de que si deixava el futbol, si m'agradaria de fer d'àrbit. I així vaig començar a fer el curset i això, i em va enganxar, Dani. Això enganxa. Quants anys són ja, Paco, de fent a l'arbitratge? 17 anys ja. 17 anys, no són precisament 4 dies. Suposo que amb aquests 17 anys n'has viscut de tots colors, no? Explica'ns alguna anècdota, no sé, explica'ns alguna cosa que t'hagi passat, agradable, explica'ns el que tu vulguis, tu mateix. Sobretot, al principi va ser una mica complicat, no? No hi havia tan de seny com hi ha ara. Ara vas pels camps i la gent se comporta molt més. Anècdotes, pues, moltíssimes. Ara a la memòria que em vingui, mira, pues, t'explico que un jugador me demanava: escolta, quant de passos has de comptar la barrera, 11 o 9? Dic, aquest és el gran problema que tenim ara, que molts dels jugadors no saben el reglament, si han d'estar 9, si han d'estar... És que has comptat 11, és que en el penal 11 i ara me comptes 9. I jo li deia, home, que estàs de regional, que estàs de primera regional, un jugador de primera regional no et pot demanar si has comptat 9 passos o has de comptar... I pues tens raó, Paco, me va dir, pues tens raó, perquè a més em coneixia, eh? No. Són coses aquestes que trobes de tant en tant, no?, en aquestes categories. Suposo que has passat per diferents categories, no? Explica'ns una mica quines categories has estat i quines diferències hi ha a totes les categories que has estat. Mira, vaig començar com tothom al base, després vaig anar pujant, vaig pujar dues categories en un mateix any, tercera i segona, vaig fer els dos exàmens i en un any vaig fer l'examen per pujar a primera. En 3 anys estava a primera regional i la diferència, abismal, perquè llavors la primera regional hi havia Farners, hi havia Lloret, hi havia Tordera, Breda, i uns grans equips. No vull dir que ara la primera regional no sigui forta, però jo considero que fa 15, 16, 17 anys era molt més forta que ara. Llavors, d'assistent vaig estar amb en Martín Fuentes, vaig anar a Logroño i una altra sortida que vam fer al mini estadi, que la tinc a la memòria perquè ha sigut l'única vegada que he trepitjat el mini estadi com a àrbitre assistent, amb un Barça B Manlleu, que van quedar 0-1, que em va fer molta il·lusió. Suposo que és el que tu dius, no? Són sobretot aquests, amb aquests partits que on feies assistent amb en Martín, doncs són aquest del mini estadi a Logroño, doncs són coses que queden, no? D'aquest món, vull dir, no és el mateix, sense desmereixer ningú, no? Pitar al camp del Farners o pitar al camp del Bàscara, per dir alguna cosa, que anar al mini estadi, doncs és tot bastant diferent, no? Exacte. El tracte quan arribes al mini estadi, que ja t'està esperant tothom, que lo que et faci falta, que si massatges, que si t'obsequien amb algun pin, algun... No, el tracte que tenen en tu és diferent. Uh-huh. També has estat responsable del col·legi d'aquí Figueres, no? Explica'ns una mica, doncs, què recordes d'aquella etapa, Paco? Doncs vaig estar 4 anys com a delegat del col·legi de Figueres, que tinc molt bon record d'aquests 4 anys, perquè tothom em va ajudar molt, perquè jo vaig entrar gràcies a en Rafa Pérez, que en aquell moment era el delegat, i per motius personals i familiars va pensar en mi com el seu substitut, no? I vaig estar 4 anys molt bé a la junta d'en Josep Simó, a la junta d'en Laforet, també vaig estar 2 anys en cadascun. I després, per motius personals, també vaig haver de deixar-ho i em va rellevar en Carles Mas, del qual només tinc paraules d'agraïment envers ell. I actualment, Paco, com està el Col·legi d'Àrbits aquí a Figueres? Explica'ns una mica la situació actual. Pues tenim com a delegat en Miquel Hilari, molt, molt bon noi, i com el noi que dona les classes, en Xavier Rubio, també designa en Miquel Hilari, que una cosa que s'havia perdut amb els meus anys de delegat és que es designava, al principi vaig començar jo, però motius de feina ho vaig traspassar a Girona, i es designava tot el futbol des de Girona. Ara s'ha tornat a recuperar, que ho trobo una cosa molt encertada, a les designacions des d'aquí, perquè no, ningú coneix millor els àrbits d'aquí com en Miquel o en Sergi o en Xavi. Vull dir que ha sigut una cosa encertada. El funcionament és molt... Es designa els dimecres o els dijous i s'entreguen les designacions els divendres. Quants àrbitres hi ha aquí a la delegació de Figueres, i per quants partits quants partits juguen, han d'arbitrar cada setmana els àrbitres que hi ha aquí a la delegació de Figueres, Paco? Ara, en aquest moment, no voldria estar errat, però estem al voltant d'uns 40 àrbits. I cobrim uns 150, entre 100 i 150 partits, entre base i regional. Per tant, doncs, difícil, no? Complicat. Entre 40 persones, fer 100-150 partits, com s'ha de distribuir la feina? La distribució és, com és un hobby i nosaltres treballem tot, això és com una empresa, hem de demanar els dies de festes que volem, hem de dir per anticipat quan treballem, els que treballem els dissabtes, com és el meu cas, un dissabte sí, un dissabte no, perquè ells puguin portar un quadrant una mica en condicions, perquè si no seria una olla de grill. Ara jo no puc, ara tu no... Portem una mica de control sobre les festes, i però lo de més molt, molt bé, no hi ha queixa. Llavors, nosaltres toquem a 2-3 partits setmanals. Ara s'ha reduït molt, hi havia setmanes que en la meva època pitàvem de matí, tardes, dissabte, diumenge, 4, i hi havia vegades que 5 i hasta 6 designacions. I això, Paco, a què és degut, això, el fet aquest que dius, doncs, per exemple, que a la teva època hi havia àrbitres que pitaven entre 4 i 5 partits setmanals, a què és degut això? Sobretot a que érem menys quantitat d'àrbit. Ara hi ha més quantitat d'àrbit. Jo sempre dic que més quantitat no vol dir que hi hagi més qualitat. Que tens més allà on te triar, sí. Però no vol dir que tinguin més qualitat ara perquè siguin més. Ara s'han incorporat molt nanos joves, que això és molt important perquè no se'n vagi envejint el col·legi. El nano jove, no ens enganyem, és el futur. I si no hi ha nanos joves, això està condemnat a la mort. Diguéssim que és la pedrera de l'arbitratge, no? Igual que passa amb el futbol, que s'ha de començar des de baix, també amb el món de l'arbitratge, com abans comencis, millor, no? Sí, aquí a Figueres tenim uns quants nanos que han començat, 13, 14, 15... Sobretot la nostra pedrera s'hauria de nutrir, que ja en surten del Consell, però no en surten prou, i hi hauria d'haver-hi una millor entesa entre Consell i nosaltres, perquè és la nostra cantera, que dius tu. És una, un dubte que sempre he tingut. Per decidir quin àrbit va a un partit, o per exemple un partit d'aquells complicats, no sé, ara mateix no se m'acudeix, no? Però un partit difícil que es jugui un descens o que, quin tipus d'àrbitre s'ha d'enviar i quin no s'hauria d'enviar mai a pitar aquell partit? Explica'ns una mica, Paco. Jo crec que si tu has passat una sèrie d'examen, entre cometes, tothom pot estar qualificat per anar a aquell partit. Ara, el senyor que designa ha de tenir en compte trajectòria, sobretot equips que s'enfronten entre ells, no? Quins són, rivalitat. Llavors, una vegada has avaluat la perillositat del partit que pugui tenir, decideixes quin àrbit va o l'àrbit que li pot anar més bé en aquest partit. Jo ara, Dani, no voldria dir no, és que aquest no... No, tampoc et demano que em diguis noms, eh? Vull dir, no, simplement... quin criteri seguim? Exacte, quin criteri se segueix? Àrbits, sobretot, valents i que no s'arronsin a l'hora de... perquè hi ha moltes pressions, sobretot quan s'està a punt de baixar. Àrbits que siguin valents, que donguin el do de pit quan ho han de donar. Paco, per altra banda, també cada vegada ja doncs està sortint doncs més equips de futbol femení. No sé si aquí al Col·legi de Figueres teniu alguna àrbitra, alguna noia que hagi començat. No sé si en el món de l'arbitratge també hi ha alguna noia, sobretot a Primera Catalana, Tercera Divisió, però que comenci ara. Hi ha alguna noia que s'atreveixi? Explica'ns una mica, Paco. És un món complicat, per les noies. Tot i són, em sembla que ara a Figueres tenim una que ha començat no fa gaire, però ja et dic, la meva filla va començar, sí, i va estar un any, un any. És un món difícil i si no t'agrada, a ella li agrada molt el futbol, el que passa que no li va agradar. Aquest món. A ella li agrada jugar, no? Diguéssim, en vez de l'arbitratge. Sí, exacte. A més, hi ha molt de masclisme en aquest món ja. Les proves físiques que heu de passar, Paco, quin tipus de proves són? Explica'ns una mica per aquella gent que no ho coneixem massa bé. Pues nosaltres, els de regional, abans has dit de regional, no, la meva categoria actual és de situació especial, m'explico. Quan arribem als 45 anys, passem a una situació especial. Què vol dir situació especial? Que el col·legi ens agafa per quan falten àrbits en determinats partits, que en el nostre cas és cada setmana, no? Però vull dir, som àrbits de situació especial, que tenim que passar unes proves per fer tercera regional. Les nostres proves que passem són com un 2.000 metres, hem de passar 2.000 metres amb un màxim de temps de 9, si vols pitar regional, 10 minuts, que està a l'abast de quasi tothom. Llavors, a mesura que vas pujant, es va reduint el temps que has de fer, per exemple, si estàs a segona regional, has de fer un mínim de 8-10, si comences a primera ja te demanen 7-80, 7,5, i llavors a mesura que vas pujant et demanen menys temps, però i llavors hi ha uns sprints, que són 6 sèries d'esprints de 40 metres que els has de fer en un mínim de 5 segons o 6 segons, ara no ho tinc clar. Per tant, doncs, a l'abast de quasi tothom, no? Sí, si estàs mínimament preparat, està a l'abast de tothom. Per altra banda, Paco, actualment, quina és la categoria més alta que, o quin àrbit aquí a Figueres, recordem a l'època de Martín Fuentes, Martín Fuentes estava a segona B, actualment no sé si hi ha en Cardosa, que està a tercera divisió, no sé si tenim algun altre àrbit en alguna altra categoria més amunt, o explica'ns quines categories tenim aquí a Figueres actualment. Aquí a Figueres, com bé has dit, hi ha en Francisco Cardosa, que està a tercera divisió, i en Xavi Rubio, que està a primera catalana, i llavors Martín Pomés el teníem a primera catalana, el que no sé si ara depèn de la delegació de Girona o ha de Figueres o ha demanat un any d'excedència, perquè és un nano que estudia i no sé si ara està fora. Llavors tenim Carlos Montoro, Isaac que estan preferent, no sé si hi ha algun més a preferent, i els àrbits de primera, que tenim 4 o 5 a primera, és el màxim que tenim a Figueres. No sé, Paco, si veus d'aquests que estan començant ara, dels nanos aquests, o per què no, algun d'aquests que està a primera regional, preferent, el mateix Xavi Rubio, si hi ha possibilitats de tenir un futur algun àrbitre amb una categoria més alta, doncs, o segona B, segona A, com a l'època de Martín Fuentes, no sé, explica'ns una mica, Paco. Això, Dani, va performant per fornades. Vam tenir una fornada molt bona a l'època d'en Martín, que teníem en Jesús Telle, que va arribar fins a primera divisió. Exacte, que va arribar fins a primera divisió. Després vam tenir dos àrbits de segona B, Cara Lorellana, que ara està d'àrbitre assistent de segona divisió. Tenim aquests són de Girona, no són pas de... Tenim en Ramon García Salas, que està a segona divisió, i com no, en Xavi Aguilar, que està a primera divisió i és àrbit internacional. Efectivament, aquests estem parlant ja del col·legi de Girona, de sí. Llavors, el que tu em demanaves, si veia algú en perspectiva d'arribar a una categoria una mica nacional o més alta de lo que ja tenim, actualment em fa difícil, no crec que hi hagi ningú dels que estan ara, dels joves, jo no veig cap que estigui per segona B o segona A. Que estigui a punt, no, diguéssim. Exacte, que estigui a punt. Paco, també explica'ns una mica, doncs, com veus la moguda que hi ha en la Federació Catalana de Futbol, una federació catalana que recordem que a principis d'abril, finals de març, segurament hi tornarà, o segurament no, hi tornarà a eleccions. Ja, doncs, han dimitit una sèrie de directius. Això, des del col·lectiu arbitral, Com es veu, Paco? Pues es veu amb inquietud, com sempre que hi ha algun canvi, pot haver-hi algun canvi, es veu amb inquietud, perquè aviam, que els temps ara no són bons, val, però no volem tornar a lo que va passar dos, tres anys enrere, que hi havia una incertesa, que no sabies quin president tindries. Vam estar dos o tres anys neguitosos. Ara hi havia un, ara... i nosaltres ens fa falta estabilitat. I ara em fa por de que torni a venir aquesta incertesa. Ara havíem assolit una mica de tranquil·litat. Ara, a partir del mes que ve, tornem una altra vegada, que poder els que vinguin seran que ho faran prou bé, però volem més tranquil·litat. Des del col·lectiu arbitral, o tu personalment, com vulguis, quina nota li posaries en el mandat de Jordi Casals? Ha estat bastant criticat, no? Vull dir, jo li posaria un 5 respon, eh? és que no ha connectat, no ha connectat mai amb nosaltres, no ha sigut una persona propera, sempre de cara molt més a la galeria, a sortir a la foto, no ha sigut una persona que connectés, no. Jo crec que hi ha altra gent que opina el mateix, no, igual que crec que hi ha gent que el recolza fermament, però amb el col·lectiu, amb algun del nostre col·lectiu, no ha arribat a connectar. I això, què creus que és degut, Paco? No sé, jo tinc una mala experiència amb ell. El dia que va venir al col·legi d'àrbit va dir que aquí es feien les coses perquè mentre manés ell aquí es faria tot així, i a mi em va semblar que això era de l'època del senyor Franco. Quan ell va entrar a la federació, tu ja no estaves de delegat, no? Aquí a Figueres, hi havia en Carlos, no? En aquella època hi havia en Carlos Mas, sí. I va passar aquesta anècdota i em va marcar. Home, tampoc és massa habitual, no? el que acabes de comentar. No, la pregunta que li vam fer nosaltres és perquè hi havia uns senyors que estaven fent les coses bé, per què s'havien de canviar aquest senyor? I ell va dir que els senyors es canviaven perquè mentre ell fos el president es faria el que ell digués. I com les veus, aquestes eleccions? Es parla de diferents candidats que poden presentar-se, el mateix Jordi Casals, s'ha comentat Jaume Llaurador, que també pot estar en aquestes eleccions. Com ho veus, Paco, tot plegat? Jo és que de les eleccions encara no veig el que he llegit en els diaris, que se presenta el senyor Jaume Llaurador i en Casal. No sé si hi ha alguna altra candidatura, però ara està tot molt quiet. Paco, ja per anar acabant, ens queden 5 minutets. Si algú ens està escoltant i vol s'anima, algun nano jove sobretot s'anima, diu, hòstia, a mi m'agradaria fer d'àrbit, què ha de fer? Doncs primer posar-se en contacte actualment amb en Miquel i l'Ari, i nosaltres tenim la seu a l'Avinguda Marinyan, i allà li donaran un imprès que l'ha d'emplenar i de presentar una sèrie de documentació, i a partir d'aquí un curset que em sembla que actualment dura 3 mesos, després li fan un examen i si té ganes i llavors a pitar en 3 mesos de curset, que és totalment gratuït el curset, que no s'ha de pagar res, i quan passi aquest temps i passi l'examen, que és un examen força facilet, podrà sortir a pitar. Suposo que es deu començar pitant al futbol base, no? Sempre... Sí, les categories més inferiors, ara els alevins, algun infantil. Llavors, això va seguint un curs que te van a veure, si estàs bé les primeres vegades, si estàs bé ja comencen a donar algun infantil, i així successivament. Per altra banda, Paco, parlant una mica ja fora del que és el món arbitral, amb la reforma que s'ha fet aquest any del futbol base, sobretot de la Vins, que juguen quatre parts, explica'ns una mica doncs, com ho veus tot això, la reforma que s'ha fet, també la d'infantils, que s'ha tret divisió d'honor, que s'ha tret el que és la divisió d'honor i només queda en la primera divisió. Explica'ns una mica com ho veus tot plegat i si et sembla positiu per als nanos o... Com... Explica'ns una mica, Paco. Jo considero un pas enrere, perquè el nano, els nanos que venien de Benjamín i ja havien començat a jugar a futbol 11, han fet un any de futbol 11 i el següent any han tornat al camp petit, al futbol 7. No, és que no entenc el per què s'ha fet aquest pas, el per què no l'entenc. Molts de clubs els documentes i no estan gens d'acord amb això. És una altra imposició. Doncs bé, Paco Vera, àrbitre del col·legi de la delegació de Figueres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre aquí al 107 Esports. Ha estat un plaer xerrar aquesta estona amb tu i desitjar-te doncs, molta sort. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir. Tens els micros de Ràdio Vilasacra del 107 Esports oberts. Bueno, Dani, agrair-te a tu que pensessis en mi, sobretot per fer aquesta xerrada i no... me sembla que hem comentat quasi tot una mica tot el que hi havia. Qualsevol cosa i qualsevol dia que et faci falta, ja saps que estic a la teva disposició. Doncs l'ho dit, Paco, moltíssimes gràcies i estem en contacte. Parlant amb Paco Vera, nosaltres que posem el punt i final al nostre programa d'avui, nosaltres tornarem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre. Rebin cordials salutacions, aquí els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès. Sense set esports amb Dani Pagès.